radio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Tusk czy Sariusz Walski, unijni liderzy wybiorą szefa Rady Europejskiej. Dziś przesłuchania w prokuraturze. Trzej policjanci mogą usłyszeć zarzuty w sprawie zbrodni sprzed prawie 20 lat. W tym serwisie Trójki także. Meble, foliówki, meble lakierowane, płyty paździerzowe. Sprawdzimy, czym Kraków pali w piecach. Unijni dyplomaci spodziewają się trudnych obrad, niektórzy ostrych sporów. Na unijnym szczycie w Brukseli zostanie wybrany szef Rady Europejskiej. Kandydatów jest dwóch z Polski, ale tylko jeden z poparciem rządu w Warszawie. O reelekcję ubiega się Donald Tusk. Polskie władze wystawiły kandydaturę Jacka Sariusz-Wolskiego. Z deklaracji napływających wczoraj do Brukseli z europejskich stolic, które powtarzali dyplomaci, wynika, że Donald Tusk ma poparcie zdecydowanej większości krajów. Ale choć poparcie dla obecnego szefa Rady jest przeważające, to w wielu stolicach są wątpliwości, czy można go wybrać ponownie przy sprzeciwie własnego kraju. Będzie awantura, mówił wczoraj jeden z dyplomatów. A Donald Tusk na konferencji odpowiadał na zarzuty polskiego rządu, że przekroczył europejski mandat, wspierając opozycję. Próbowałem zachować bezstronność i wierzę, że mi się to udało. Jestem i pozostanę w przyszłości politycznie neutralny wobec wszystkich 28 państw. Joseph Muscat, premier Malty kierującej pracami Unii, chciałby dziś uniknąć głosowania, ale go nie wyklucza. Jeśli jakiś kraj poprosi, zarządzę głosowanie. Zgodnie z zapisami traktatowymi do wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej potrzebna jest kwalifikowana większość, czyli 21 krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trzej policjanci zatrzymani w sprawie morderstwa sprzed prawie 20 lat zostaną dziś przesłuchani. Mogą usłyszeć zarzuty. To funkcjonariusze z Komendy Powiatowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Dwóch czynnych policjantów i jeden emerytowany. Są podejrzani o utrudnianie śledztwa w sprawie zabójstwa Iwony Cygan w Łęce Szczucińskiej w 1998 roku. Przed laty działania zatrzymanych funkcjonariuszy doprowadziły do niewykrycia sprawcy morderstwa młodej kobiety, mówi Piotr Krupiński, naczelnik zamiejscowego Wydziału Prokuratury Krajowej w Krakowie. Niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień i utrudniania tego śledztwa. To jest popełnienie przestępstwa zagrożonego karą do 10 lat pozbawienia wolności. To kolejni funkcjonariusze ujęci w tej sprawie. Sąd na 3 miesiące aresztował już trzech innych policjantów podejrzanych o utrudnianie śledztwa. W sumie prokuratura i policja zatrzymały 9 podejrzanych, w tym dwoje poszukiwanych międzynarodowym listem gończym. W areszcie w Wiedniu na ekstradycję do Polski czeka Paweł K., podejrzany o morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Domagały się pełni praw reprodukcyjnych, stosowania konwencji antyprzemocowej, poprawy sytuacji ekonomicznej i przestrzegania praw kobiet. Między innymi takie postulaty było słychać w kilkudziesięciu polskich miastach podczas strajku kobiet. Największa manifestacja była w Warszawie. Według służb porządkowych w kulminacyjnym momencie na Placu Konstytucji było około 3000 osób. Z kolei stołeczny ratusz poinformował o 17 tysiącach. Myślę, czuję, decyduję! Żądamy opieki, żądamy równych praw. I żądamy podmiotowego traktowania. Jest żądanie pełni praw reprodukcyjnych, do których się zaleczają i opieka okołoporodowa, i antykoncepcja. Walka o prawo reprodukcyjne to również walka o prawo do in vitro. Przyszłam, żeby zamanifestować, żeby połączyć się ze wszystkimi kobietami. Nie możemy dopuścić do tego, że nasze prawa są łamane. Solidarność naszą bronią! Podobne manifestacje odbyły się w kilkudziesięciu krajach. We Francji największa była w Paryżu. Manifestacja rozpoczęła się punktualnie o godzinie 15.40. To symboliczna godzina. Nierówności płacowe w stosunku do mężczyzn sprawiają, że od 15.40 kobiety pracują za darmo. Ich koledzy o takich samych kwalifikacjach, wykonujących ten sam zawód, mają wynagradzany pełny dzień pracy do 18.00. Różnice sięgają od 20 do 26%. O tyle mniej opłacane są kobiety, mówi jedna z organizatorek protestu. Wykorzystujemy ten dzień kobiet w sposób symboliczny, bo przecież nasza walka trwa przez cały rok, codziennie, o to, aby doszło do równowagi między kobietami i mężczyznami w odniesieniu do płac. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Słone kary, zapalenie byle czym. 170 mandatów wystawili strażnicy miejscy z Krakowa. Funkcjonariusze sprawdzali, czym palą mieszkańcy. Przeprowadzili 3200 kontroli domowych palenisk i nałożyli mandat na kwotę ponad 23 tysięcy złotych. Meble foliówki, meble lakierowane, płyty paździerzowe, jakieś kartony, butelki typu PET, stare szmaty, no tego typu historie, które ktoś tłumaczył, że przypadkowo dorzucił, a tak naprawdę na co dzień pali węglem i drewnem. Mówił Marek Anioł z krakowskiej Straży Miejskiej. Za spalanie śmieci grozi mandat do 500 zł. Na koniec jeszcze ewakuacja w Düsseldorfie na zachodzie Niemiec. 8 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy z powodu bomby, którą znaleziono podczas pracy budowlanych. Policja całkowicie zablokowała pobliskie drogi. Do lotniska można dojechać jedynie trasami objazdowymi, pisze DPA. Rozbrojenie bomby rozpocznie się, gdy wszyscy mieszkańcy opuszczą niebezpieczną strefę. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Słukowska. Spokojnie, wszystko spokojnie. Ale jak można spokojnie? Jeśli oglądałeś wczoraj Ligę Mistrzów, nie da się spokojnie. Ja nie mogłam spać, bo cóż to był za wieczór w Lidze Mistrzów. A ja wręcz przeciwnie, przy 3-1 po prostu. Już było po wszystkim. I przegapiłeś wszystko. Przegapiłeś wszystko. No, tak bo niezapomniane złożyło. Spotkanie rozegrały na Camp Nou Barcelona i Paris Saint-Germain. Duma Katalonia, by marzyć o awansie do ćwierćfinału, musiała odrobić w rewanżu 4-bramkową stratę z pierwszego meczu, a to jeszcze nie udało się nikomu. Od początku rzuciła się do ataku i po ponad 90 minutach szalonej gry, dwóch rzutach karnych i golów w ostatniej akcji spotkania wywalczyła awans, zwyciężając 6-1. Wygra na Barce przez wielu odbierana jest jako kontrowersyjna z uwagi na decyzję sędziego, ale kibice i hiszpańscy komentatorzy w ogóle się tym nie przejmują i wychwalają drużynę pod niebiosa. Przed dwoma dniami na konferencji poprzedzającej mecz Luis Enrique zapewnił, że Barca jest w stanie nadrobić zaległości i zdobyć 6 bramek. Gerard Piqué zachęcał zaś w sieciach społecznościowych do przyjścia na mecz. Inaczej nie zobaczycie na żywo naszego awansu, pisał. Komentatorzy, którzy z powątpiewaniem podchodzili do tych wypowiedzi, dzisiaj przyznali i trenerowi, i piłkarzowi rację. Najwspanialszy wyczyn Barsy, tytułuje barceloński Mundo Deportivo. Madrycka prasa okrzyknęła zaś Sergi Roberta, autora ostatniego gola, mianem barcelońskiego Sergio Ramosa. Dzięki niemu piłka wpadła do bramki pół minuty przed końcem spotkania. Rzuciłem się i uderzyłem w piłkę. Kiedy zobaczyłem, że wpada do siatki, przyznam, że nie wierzyłem własnym oczom. Jestem szczęśliwy, mówił Roberto. Po wygranej pochwały spłynęły też na Luisa Enrique i jego kwestionowaną od dawna taktykę. Kluczem do zwycięstwa była wiara piłkarzy i kibiców do 95. minuty. Nie mam wątpliwości, że to był klucz, mówił trener. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W drugim wczorajszym rewanżowym spotkaniu Borussia Dortmund także musiała odrabiać straty po pierwszym meczu, ale miała przed sobą znacznie łatwiejsze zadanie. W Lizbonie przegrała z Benficą 0-1, wczoraj wygrała 4-0. 3 gole strzelił Aubameyang, asystę zaliczył Łukasz Piszczek i Borussia melduje się w ćwierćfinale. Także w ćwierćfinale sprintu techniką klasyczną w Drammen zameldował się Maciej Starenga. Nie zdołał jednak zakwalifikować się dalej. Zawody zakończył na 26. pozycji, a wygrywali Szwedka Stina Nilsson i Norwek Eirik Brandsdal. W plus lidze siatkarzy wczoraj zwycięstwa gigantów. Zarówno Zaksa Kędzierzyn Koźla, jak i Asseco Resovia i PG Skra Bełchatów wygrały swoje spotkania do zera. I na koniec smutna wiadomość, która dotarła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Nie żyje Lou Duvall, legendarny promotor i trener boksu. Opiekował się w sumie 19 mistrzami świata. Polscy kibice pamiętają go przede wszystkim ze współpracy z Andrzejem Gołotą. Duvall miał 94 lata. Dziś pochmurno i deszczowo, wiatr umiarkowany, południowy i zachodni, ciśnienie wolno rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. No i temperatura od 6 stopni w Warszawie, Łodzi, Trójmieście i Olsztynie, 7 w Koszalinie, Pile, Bydgoszczy, Krakowie i Białymstoku, 8 w Poznaniu, Katowicach, Lublinie i Rzeszowie, do 9 w Szczecinie, Gorzowie, Opolu i we Wrocławiu. Już lepiej? Monika aż buzuje, muszę Państwu powiedzieć. Nie, to mi jeszcze przez jakiś czas chyba nie przejdzie. Trzeba tak to wykrzyczeć z siebie, to za chwilę, dobrze? Krzyczałam wczoraj po meczu. Dobrze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A pięknie jest. Dokąd mnie zabierasz? A, zagadka. Gdzie w marcu spotykają się lewy, dziewczyna z pociągu, słowik i 10 skarpetek? Wiem. Tankowałam na Orlenie. Ha, i pewnie już odebrałaś kod promocyjny na swojego audiobooka. Teraz na stacjach Orlen kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellerowe tytuły. Dla każdego. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Żegnamy. Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2-2 i 7 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, 71335. Mogą się Państwo pożalić, bo tu pan Jacek napisał, że bardzo chciałby się pożalić. Wczoraj poszedł tylko wziąć wieczorem prysznic po 80 minucie i stracił 2 bramki. Dobrze, że ostatnio widziałem.

Dobry panie doktorze Tomaszu. Dzień dobry. Panu się coś śniło dzisiaj? Pan w ogóle pamięta swoje sny, czy nie? Czasem tak. Ja prawie codziennie. Wszystkie? Nie wszystkie, ten ostatni. Aha. Do wszystkich się nie pamięta. Czyli przedwczorajszego już nie? Nie, nie, ja mówię, z jednej nocy wszystkich snów się nie pamięta. Pamięta a to ma się pan kilka. A no każdy ma. Nie. Nie śnią tylko bardzo nieliczni i to jest raczej uważane za patologię. Naprawdę? Naprawdę. Natomiast wiele osób po prostu nie pamięta swoich snów. To ja chyba natomiast jestem w tej grupie. Natomiast śnią w zasadzie wszyscy i to wynika z badań EEG, z badań napięcia gałki ocznej, która się porusza w niektórych fazach snu, więc proszę się nie martwić. Ten sen tam jest. Czy był? Był. Był. Był sen? Był. Mhm. Dobrze. To za chwilę pytanie będzie. Dobrze. Pytania z kosmosu. Pytanie dziś jest od pana Artura, dotyczące snu. Od czego zależy to, co się nam śni i czy można w jakikolwiek sposób zaprojektować sobie sen? To jest bardzo ciekawe. Jest to chyba wykonalne, natomiast to nie jest tak, że jest jakiś sposób, który skuteczny codziennie sobie zaprojektuje. Że leżymy w łóżku przed snem, o czymś sobie pomyślimy i dokładnie to nam się śni. Sny są troszeczkę poza nami, mam tutaj na myśli naszą świadomość. I sam proces snu, on nie jest do końca wyjaśniony. Mówi się, i to jest taka analogia bardzo łatwa do zrozumienia i porządkująca rzeczy, że rzeczywiście sen jest potrzebny w ogóle całemu organizmowi, ja mówię o śnie, nie o marzeniu sennym, tylko o spaniu. Mhm. Oprócz tego, że mięśnie muszą odpocząć i tak dalej, do tego, żeby w mózgu w pewnym sensie zrobił się porządek. W ciągu dnia do naszego mózgu trafia bardzo dużo różnych informacji. One są zapisywane w różnych miejscach. Mamy pamięć krótkotrwałą, która tam minutę, może dwie rejestruje. Jak się gra w memory, to jak ktoś ma złą pamięć krótkotrwałą, zawsze przegra, nawet jakby miał IQ po prostu 200. Dzieci mają 200. Jakąś lepszą pamięć krótkotrwałą. To prawda. Natomiast wracając do tematu, jest to taki bufor i jest pamięć długotrwała. Sen jest także po to, żeby porządkować to wszystko, co nasz komputer, nasz mózg w ciągu dnia zapisuje jak leci. Zapisujemy mnóstwo informacji, mnóstwo impulsów do nas trafia, natomiast wiele z nich jest zupełnie nieistotnych. W jakiś sposób, mówię w jakiś, bo my nie wiemy w jaki, w czasie snu niektóre z tych rzeczy są porządkowane. Niektóre zapisywane, inne odrzucane i zapominane. Sen też jest po to, żeby w mózgu mogły się wytworzyć, że komórki nerwowe miały czas na wyprodukowanie tak zwanych neurotransmiterów, czyli takich substancji, które pomagają w przesyłaniu informacji pomiędzy komórkami nerwowymi. Dlatego totalnym nonsensem jest dzień przed egzaminem, czy noc przed egzaminem, uczenie się przez całą noc, bo najpewniej na egzaminie niczego nie zapamiętamy, bo mózg nie będzie miał wystarczającej ilości i miejsca, i zasobów do tego, żeby tą informację pozapamiętywać. Odpowiadając na pytanie pana Artura, my nie potrafimy wymyślić sobie, o czym chcielibyśmy śnić. Natomiast często jest tak, że jeżeli w ciągu dnia mieliśmy jakieś emocje, duże emocje związane z jakimś wydarzeniem, to ta kwestia emocji to jest jeden z kryteriów najważniejszych, według których mózg rozpoznaje, czy coś jest ważne, czy nie. Jeżeli z czymś się wiążą duże emocje, mózg to kwalifikuje jako informacja ważna, więc do zapisania, więc do uporządkowania w czasie snu. Często jest tak, że na przykład kobiety, które są bardzo blisko porodu, ten sen im się śni, dlatego że kobieta wiąże z tym momentem ogromne i oczekiwania, i emocje, czasami być może strach, na pewno też duża radość gdzieś tam, więc to wszystko, jak mózg zaczyna w czasie snu, w czasie spania to obrabiać, te elementy się pojawiają. Bywa tak, że rzeczywiście my potrafimy niektóre sytuacje, może osoby, tak mocno zapamiętać, że one pojawiają się w czasie snu. Często się zdarza tak, że na przykład komuś umrze ktoś bliski, krótko po pogrzebie, po śmierci, ta osoba mówi się, pojawia się w snach. No i to jest jakby też taka sytuacja. Silne emocje, jakaś sytuacja i ona się w tych snach pojawia. Więc panie Arturze, to nie jest tak, wybiórczo że jest sobie tak, wziąć, lista pięciu czynności, jak je wykonamy, to na pewno nam się przyśni ktoś albo coś. Natomiast z zasady jest tak, że czym silniejsze emocje, tym większe prawdopodobieństwo, że nam się coś przyśni. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Kolorowych snów wieczorem, bo teraz to tak raczej byśmy państwa obudzili. To teraz takie sny na jawie. Dobrze. Chyba, że ktoś za kierownicą. No właśnie. To nie, proszę się skupić na A to później. Prowadzeniu. Zawsze w pracy można pospać. Chwilkę na pewno. Doktor Tomasz Rożek, dziękujemy. Do pracy. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Dzień dobry. Raz jeszcze entuzjazm dla nowej formacji to Rzeczpospolita, a ta formacja to Wojska Obrony Terytorialnej. Formacja ta dopiero powstaje i jednocześnie jest atakowana przez opozycję, która nazywa ją wojskami Macierewicza. Pomimo to, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ibris dla Rzeczpospolitej, 58% ankietowanych uważa, że Wojska Obrony Terytorialnej są Polsce potrzebne. Przeciwnego zdania jest 36% badanych. Pozostali nie mają na ten temat zdania. A jak mówi profesor Romuald Szeremietiew, wykładowca Akademii Sztuk Wojennej, nasza gotowość do walki wynika z dumy i tradycji oraz renesansu postaw patriotycznych, które szczególnie są widoczne wśród młodzieży. W klasach mundurowych, w szkołach uczy się teraz około 57 tysięcy młodych ludzi. Entuzjazm dla nowej formacji, pisze Rzeczpospolita na stronie 6 w dziale krajowym. Gazeta Wyborcza za kasę z Rosji przeciw Ukrainie. Bardzo ciekawy tekst. Ukraińscy hakerzy mają dowody, że Rosja finansowała antyukraińskie ugrupowania w Polsce. Współpracujący z rosyjskim deputowanym Białorusin miał dostać na ten cel 100 tysięcy euro. To pierwsze konkretne potwierdzenie, że Kreml prowadzi w Polsce tego typu operacje, a jego sojusznikami są, tak jak na Zachodzie, działacze skrajnej prawicy. Kosztorysy organizowanych w Polsce, na Słowacji i Węgrzech antyukraińskich akcji w korespondencji mailowej i na Facebooku Białorusina Aleksandrowa Usowskiego znaleźli ukraińscy hakerzy z grupy Cyber Junta i Cyber Alliance, a wszystko opublikował ukraiński portal Inform Napalm. Zaglądamy jeszcze do dziennika Gazety Prawnej. Tutaj no niedobre wiadomości z rynku pracy. Bezrobocie spada najwolniej wśród starszych osób. Już 28,2% zarejestrowanych bezrobotnych ma powyżej 50 lat. Nigdy wcześniej nie stanowili oni tak dużej grupy wśród osób bez zajęcia. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Między innymi pracodawcy nadal dość niechętnie zatrudniają osoby w starszym wieku. Między innymi ze względu na ich kompetencje, na ogół trudniej przychodzi im na przykład przyswajanie nowych technologii i technik informatycznych. I na koniec jeszcze o programie Lux Torpeda 2.0. O co chodzi? Największe firmy rynku transportowego, m.in. PKP Intercity, Przewozy Regionalne i Bydgoska PESA i Koleje Wielkopolskie, porozumiały się i powołały klaster Forum Wymiany Myśli, które ma przyczynić się do skutecznego wdrożenia rządowego programu Lux Torpeda 2.0. To forum ma przyczynić się do poprawy jakości usług, większego wykorzystania środków unijnych, aktywnego udziału w przygotowaniu rozwiązań legislacyjnych pozwalających branży się rozwijać, czym kolej ma rosnąć w siłę. Dziękujemy. Dziękujemy. Marcin Pośpiech, poranna prasa. Dzień dobry panu.

mówisz, masz. Samochody dostawcze Renault Pro Plus. Numer 1 w Europie od 19 lat. Teraz leasing 3 raty gratis oraz ubezpieczenie od 4,9%. Sprawdź również ofertę dla swojej branży. Szczegóły w salonach Renault. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje w Grecji. Dobrze słyszycie, aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rp.pl. Śpieszcie się. Grecki tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 7:30. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Unijni liderzy zdecydują po południu, kto będzie szefem Rady Europejskiej. Jej obecny przewodniczący Donald Tusk zapewnia, że jest i pozostanie niezależny politycznie i bezstronny na stanowisku szefa Rady. Rząd w Warszawie zarzuca mu jednak brak obiektywizmu i stawanie po jednej stronie sporu politycznego w Polsce. Podtrzymuje kandydaturę Jacka Sariusz-Wolskiego. Wybór szefa Rady Europejskiej to pierwszy punkt szczytu w Brukseli, który rozpoczyna się o 16. Pokazanie rządowi czerwonych kartek to był kulminacyjny punkt wczorajszych protestów zorganizowanych w ramach strajku kobiet. Uczestnicy manifestacji na Warszawskim Placu Konstytucji domagali się pełni praw reprodukcyjnych, stosowania konwencji antyprzemocowej, poprawy sytuacji ekonomicznej i przestrzegania praw kobiet. Policja mówi o 3000 uczestników protestu, ratusz o 17000. Strajk kobiet odbywał się w 80 polskich miastach, m.in. w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie. Towarzyszyły mu kontrmanifestacje i pikiety zorganizowane m.in. przez obrońców życia. Funkcjonariusze CBŚP razem z antyterrorystami zatrzymali 5 członków gangu podejrzanych o wprowadzenie na rynek ponad 1,5 tony amfetaminy i prawie 300 kilogramów marihuany. Do zatrzymań doszło w Garwolinie i Mińsku Mazowieckim. Dilerzy działali od 2007 roku, przede wszystkim w województwie mazowieckim. Przestępcy usłyszeli już zarzuty, grozi im do 12 lat więzienia, cała piątka została aresztowana. A więcej o tym w serwisie o 8. Teraz ekonomia. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Wiadomości Ekonomiczne. Arkadiusz Akiert. Dzień dobry. W pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku wpływy z VAT-u wzrosły o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem, informuje Puls Biznesu. Do budżetu trafiły 22 miliardy złotych, to ponad 1/4 więcej niż rok temu. Ten wzrost wynika jednak z przyspieszonego zwrotu VAT w grudniu zeszłego roku. Pod koniec zeszłego roku skarbówka masowo zwracała VAT awansem za dwa pierwsze miesiące tego roku. Według resortu finansów miało to poprawić płynność firm oraz zachęcić je do inwestycji. Ściągalność podatków wzrasta również dzięki zwiększonej konsumpcji. W grudniu 2016 roku sprzedaż detaliczna wzrosła o niemal 6,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W styczniu tego roku wzrosła już o ponad 11%, licząc rok do roku. W najbliższym czasie poznamy propozycję Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie rozwiązania problemu kredytów mieszkaniowych zaciąganych w walutach obcych. Zapowiedział to prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński. Szef Banku Centralnego rozmawiał na ten temat z prezydentem Andrzejem Dudą. Adam Glapiński podkreśla, że część zaproponowanych rozwiązań będzie wymagała notyfikacji unijnej, ale ich prezentacja nastąpi wkrótce. W tym miesiącu albo na początku przyszłego zrobimy taką konferencję, na której się Państwo tego dowiedzą. Banki w połowie roku już zaczną to robić, przy czym banki meldują, że już to robią, tylko na niewielką skalę. Z pewną częścią klientów już te rozmowy prowadzą i nawet jakieś już porozumienia zawarły, bo banki wyprzedzą ten proces, będą chciały jak najszybciej w to wejść. A we wrześniu już będzie ostatecznie całość z notyfikacją z Unii, no i one będą je obowiązywać. W styczniu prezes NBP zapowiedział, że banki będą ponosiły główny koszt przewalutowania kredytów. W skład grupy roboczej Komitetu Stabilności Finansowej, która zajmuje się rozwiązaniem problemu, wchodzą przedstawiciele NBP, Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się lekkimi spadkami głównych indeksów. Silne zniżki zanotowała ropa naftowa po informacji o wzroście zapasów surowca w USA. Indeks Dow Jones spadł o 0,33%, Standard & Poor's zniżkował o 0,23%, Nasdaq nieznacznie wzrósł o 0,06%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,02 zł, euro 4,30 zł, dolar 4,08 zł, funt brytyjski 4,96 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprosił sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Dziś pochmurno i deszczowo, wiatr umiarkowany, ciśnienie rośnie, temperatura wyrównana. Od 6 stopni w Warszawie, Słupsku, Elblągu i Suwałkach, 7 w Radomiu, Kielcach, Tarnobrzegu, Ostrołęce i we Włocławku, 8 w Lesznie, Częstochowie, Chełmie i Krośnie, do 9 stopni w Świnoujściu, Legnicy i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem, taniej nawet o 500 zł. U niektórych osób zasypianie trwa długo. Znasz to? Sięgnij po suplement diety Tonaxinum Melatonina Spray. Tonaxinum Melatonina Spray to nowość. Pierwsza w Polsce melatonina w postaci nanoemulsji podawana bezpośrednio do ust. Wygodna i szybka aplikacja do stosowania na krótko przed snem. Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie, nieuzależnia. Tonaxinum Melatonina Spray. Dobranoc. Spray na noc. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na tonaxinum.pl. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile. Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates. Hello tomorrow. Słyszysz, szofer? Straszny szum! Skąd te szmery? Ano z gum? Zimówki szumią po szosie? Kupletnie opony na Allegro. Z wysyłką gratis. Allegro. Czegoż szukasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie ósma. Kto z Państwa jest za tym, abyśmy posłuchali kolejnego utworu? Proszę podnieść rękę i nacisnąć guzik. Guzik. Przycisk. Właściwie to jedno i to samo. Aha, dobrze. Srebrne usta to za chwilę, ale teraz... Pożegnał się z nami przepiękną płytą. If you are the dealer, I'm out of the game. My pożegnamy się z nim, przypominając jego najważniejsze utwory. Everybody knows that the days are loaded. Leonard Cohen i Piotr Metz. Wychodząc od tekstu jednej ze swych pieśni, Leonard Cohen zajmie się dziś psychologią. I know that I'm forgiven, but I don't. Wiem, że mi przebaczono, ale nie wiem, skąd to wiem. Nie wierzę w swoje uczucia, one przychodzą i odchodzą. Uważam, że psychologiczne rozważania mogą być cenne. Taka terapia wartościowa dla niektórych ludzi. Ale fundamentalne pytanie, dlaczego i w jaki sposób ludzie są tacy, jacy są, to coś, czego nie jesteśmy w stanie zgłębić. To część większego planu, którego nie możemy objąć rozumem. The soil, the pain. Piotr Metz, zapraszamy na kolejne spotkanie. Państwo oczywiście wiedzą, że w poniedziałek poranna audycja 227 trójek. O, dzień dobry panu. Dzień dobry, nazywam się Kuba i chciałem się podchwalić, że dzisiaj mam swoje 12 urodziny i wreszcie zostałam nastolatkiem. No, brawo panie Kubo. Super. Gratulujemy. Też bym chciała być nastolatką. Ja też, Kuba, gratulujemy serdecznie. Dziękuję. Nie, no nie ma za co. Zapraszamy do trójki. Jak państwo słyszą, Beata Michniewicz już w studiu. Będziemy mówili o srebrnych ustach, bo już pierwszego kandydata poznaliśmy kilkanaście minut temu. Jest ich więcej, jeszcze 10 osób, bo w sumie 11. Czy mam wymienić? Tak, no to, i właściwie nie wiem. No jak wszystkich, to wszystkich. Dobrze. Andrzej Dera, Władysław Kosiniak-Kamysz, Piotr Liroy, Marzec, Beata Mazurek, Sławomir Neumann. I tu uwaga, razem duet Krystyna Pawłowicz i Kamila Gasiuk-Pichowicz, Ryszard Petru, o, Joanna Schöring-Wielgus oraz Marek Suski. Tak, 11. Tylu mamy kandydatów w tym roku. To był dobry rok, to był ciekawy rok, jeśli chodzi o wypowiedzi oczywiście. Ja wiem, czy był ciekawszy. Czy wyróżnił się? Dużo było takich wypowiedzi agresywnych, a my z zasady nie proponujemy państwu wypowiedzi agresywnych, więc trzeba było wybrać z tych, które są atrakcyjne, ale jednak takie nieraniące. No bo nawet są takie, które są przytyczkami pod adresem przeciwnika politycznego, no ale w jakichś pewnych granicach. A zaskoczył cię ktoś? No bo jest czasem taki stały zestaw tych, którzy wiemy, że potrafią dowcipnie, celnie, ale może jest jakaś nowość. To mnie zaskoczył. No na pewno mnie zaskoczył Marek Suski. No tak. Ale on chyba wszystkich zaskoczył i chyba sam siebie też. Chyba tak. Ale to będziemy słuchali oczywiście tej wypowiedzi. Polecamy państwu nasze spotkania. I jeszcze chciałam powiedzieć tylko, że bo bardzo wielu kandydatów, którzy być może w równym stopniu zasługiwali na to, by być tymi kandydatami, ale niestety się nie zmieściło. Nie zmieniamy zasad, no bo by się zrobił straszny bałagan. No są tacy, którzy niestety nie zmieścili się w tej dziesiątce, jedenastce, to było, a bardzo głosowali. Się starali przecież. No bardzo się starali. I ci, których państwo usłyszą za chwilę, to też się tam starali bardzo. I niektórzy się nie załapali, że tak powiem. Że ty to wszystko tak z sensem poukładałaś. No tak się staram w życiu, to jest sensem układać, nie zawsze mi wychodzi, ale akurat miszmasz, wydaje mi się, że tak. Proszę posłuchać, to będzie miszmasz właśnie. Srebrne usta 2016, Beata Michniewicz poukładała i zaprasza. Wznawiam posiedzenie. Ten dzwonek chyba trzeba będzie większy. Europejski dzwon. Stuk puk, laską w podłogę, Sejm wyraża zgodę. Kłamali, kłamią, zapowiadają, że dalej będą kłamać. No obiecywali, oszukali, pieniędzy nie mają, ale o swoich zadbali. Pierwszy sprawę chciał wszcząć, został odsunięty, drugi zrezygnował, trzeci łeb ukręcił. No to jest kłamstwo po prostu. Zanim komuś się zarzuci kłamstwo, spojrzeć we własne oczy. I'm sorry. I proszę nie wkładać w moje usta słów, których nie powiedziałam. Więc po to jest właśnie zespół kontrolny, żeby zbadał, co jest częściową prawdą, co jest pełną prawdą, co jest nieprawdą. Ten rząd to jest raczej grupa rekonstrukcyjna, która udaje rząd. Jest rok miłosierdzia i w związku z tym ja wam wybaczę. Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! Wzywamy was na ubitą ziemię, każdego z osobna. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród? Trudno iść do przodu, jak się patrzy do tyłu. Nie oglądaj się za siebie, bo cię z przodu ktoś przejedzie. Panie pośle, przywołuję pana do porządku i na podstawie artykułu 175 ust. 4 stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Ja pana marszałka nie słyszę. Panie marszałku. Panie marszałku kochany. Muzyka łagodzi obyczaje. Nie płucz, kiedy odjadę, serce. sercem będę przy tobie. Czy znana jest panu ta osoba? Ale kto? Przepraszam. No ta o pseudonimie Caryca. Nie znam Carycy. Jedyną, którą znam, to Katarzyna. Katarzyna. A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. Dlaczego państwo nie chcą przyjąć rozwiązań, które pozwolą na odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego? No dlaczego? No mają inny punkt widzenia. No przepraszam, panie Wojtku. Puknijcie się wszyscy w głowę. Ubezpieczcie się od tego, żeby was nie uderzono w głowę. Ale głowa psuje się od góry. Na górze stoi Jarosław Kaczyński. Przejdźmy do meritum. Kompromis to jest spotkanie na mość. Kompromis jest wtedy, kiedy właśnie wszystkie strony są niezadowolone. Czasami wymogi propagandy są takie, że trzeba mocno kogoś uderzyć. Słucham? Czy ja mam wprawę w tym? Proszę pana, ja mam wprawę w takich rzeczach, o których pan nawet nie śni. Był to zabijaka i zapewne palił, gwałcił. Gdyby nie było człowieka, to gdzie by chodził bocian biały? Gdzie by pan miał motyle dzienne, które fruwają na łąkach? Na łące słychać kle, kle. Na stawie kwa, kwa. Na polu kra. Jak w raju. Koszmar. To jest taka pedagogika bezczelności. Znamy te numery, Brunner. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy, zechce podnieść rękę i nacisnąć guzik, przycisk. Właściwie to jedno i to samo. Srebrne usta 2016. Zaczynamy. Beata Michniewicz przygotowała tegoroczny miszmasz. No i polecamy państwu wszystkich kandydatów. Kolejną nominowaną wypowiedź poznamy mniej więcej 20 minut po 9. Wszystkie ważne informacje także znajdą państwo na stronie internetowej. Avec l'or que tu as dans les mains, tu vas retrouver très vite un emploi. Ils t'ont dit réfléchis bien, tu seras beaucoup mieux au chaud chez toi. Et tu peux même t'offrir un chien avec la coquette somme qui t'échoit. Humaine, tu n'en as plus. Viens y connaître. À force de peine perdue à contempler. Ils t'ont dit le monde avance. On doit se délester de certains poids. T'as donné maintes fois ta chance et on t'aime comme le frère qu'on n'aura pas. Ils t'ont glissé pour ton bien dans un carton, il y avait ton combat. Et une photo de temps ancien où tes enfants avaient l'air fiers de toi. Humaine, tu n'en as plus. Viens y connaître. À force de peine perdue à contempler. Un po' di sole sulla spiaggia. Il cane addormentato accanto a te. Qualche ombra nella testa, non so se ti ricorderai di me. E la notte era giù, un ragazzo con l'anima blu. Un sorriso, uno sguardo, un sospiro e non esisto più. Humaine, tu n'en as plus. Viens me connaître. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna za 9,5 minuty będzie 8. Przenosimy się teraz do Brukseli. Tam Beata Połomecka. Będziemy zaglądali i do prasy belgijskiej, i trochę europejskiej, bo europejskie sprawy nas będą zajmowały. Dziś rusza szczyt Unii Europejskiej. Być może na tym szczycie poznamy nowego, starego szefa Rady Europejskiej. Być może Donald Tusk zostanie wybrany na kolejną kadencję. Jak się przewiduje? No kiedy zadałam właśnie w ten sposób to pytanie premierowi Malty, czy będzie nowy, stary przewodniczący Rady Europejskiej, uśmiechnął się. Wygląda na to, że będzie właśnie nowy, stary, nowy przewodniczący Donald Tusk. Takie są przewidywania w Brukseli po tych informacjach, które spływały z europejskich stolic do Brukseli, przekazywali je dyplomaci, że właśnie przeważające poparcie jest jednak dla Donalda Tuska. Czy tak się stanie, zobaczymy. Mówię o przewidywaniach i jeżeli spojrzeć, mówisz o belgijskiej prasie, europejskich portalach, to rzeczywiście belgijskie gazety i portale mówią jedno, Donald Tusk pozostanie na drugą kadencję na stanowisku przewodniczącego Rady, ma poparcie przeważającej większości państw. Natomiast no, różnie stawiają akcenty gazety. Premier Polski prosi unijnych liderów, by odrzucili Donalda Tuska. To jest tytuł artykułu z gazety De Morgen. Komentarz, nietypowa sytuacja. Przeważające poparcie dla reelekcji Donalda Tuska przy sprzeciwie Polski, tak donoszą dziennikarze La Libre Belgique. Traktaty nie wymagają, by szef Rady miał zgodę własnego kraju. To jest taki dopisek pod tym tytułem w artykule w La Libre Belgique. Warszawa przeciwko Tuskowi, to jest z kolei komentarz redakcyjny w gazecie Le Soir. I właśnie może od gazety Le Soir zacznijmy. Najwięcej miejsca ta gazeta poświęca przewodniczącemu Rady Europejskiej. Komentarz redakcyjny jest na pierwszej stronie autorstwa Jurka Kuczkiewicza, który pisze, że tak jak Belgia w latach 2009-2014, także Polska będzie miała swojego przewodniczącego Rady przez dwie kadencje, czyli już przesądza o wyborze. Napisał też, że czasy, kiedy Herman Van Rompuy stał na czele Rady, były inne, łatwiejsze niż te, w których przyszło Donaldowi Tuskowi sprawować funkcję przewodniczącego Rady, bo wtedy doszło do znacznych podziałów. No dość wspomnieć brytyjskie referendum, przygotowania do Brexitu. Mimo to cała Unia chce, by pozostał na tym stanowisku. I czy aby na pewno cała Unia, nie odpowiada w artykule, w komentarzu redakcyjnym Jurek Kuczkiewicz. Polska, ojczyzna Donalda Tuska jest przeciwna i Jurek Kuczkiewicz cytuje też słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, że chodzi o to, by status Polski nie był dalej obniżany, dlatego Polska zgłosiła innego, własnego kandydata, Jacka Cariusz-Wolskiego. Polska zarzuca Tuskowi, że nie bronił interesów, tak pisze Jurek Kuczkiewicz i dodaje, to nie jest rola przewodniczącego Rady Europejskiej i też dalej pisze, że dzięki Tuskowi w Brukseli racje Polski i Europy Środkowo-Wschodniej były obecne i prezentowane. To zresztą wiele razy było powtarzane w Brukseli, na to też powołuje się Jurek Kuczkiewicz i za to też Donald Tusk był krytykowany przez kraje tak zwanej starej Unii, czyli tej starej piętnastki. Już odchodzimy od tego podziału na stare i nowe kraje, ale jeżeli chcemy rozróżnić, no to powiedzmy przez kraje zachodniej Europy. Kraje Grupy Wyszehradzkiej z wyjątkiem Polski, czyli Czechy, Słowacja i Węgry są zadowolone z przewodniczenia Tuska w Radzie Europejskiej i chcą, by pozostał na tym stanowisku. Ja też wspomniałam tytuł artykułu w La Libre Belgique, że przeważające poparcie dla reelekcji Donalda Tuska, traktaty nie wymagają, by szef Rady miał zgodę własnego kraju, ale w tym samym artykule możemy przeczytać, że no, autor artykułu przyznaje, że raczej takie decyzje jednak zapadają na zasadzie konsensusu, żeby nie izolować kraju, że to powinno być poparcie jednomyślne. Tu czytamy też w artykule, że Malta jest niechętna głosowaniu, no ale my wczoraj rozmawialiśmy z premierem Malty Josephem Muscatem, który powiedział, że jeśli jakiś kraj zarządzi głosowanie, żeby sprawdzić, jakie jest poparcie dla kandydata, no to wtedy premier Malty powiedział, że takie głosowanie zarządzi, dodam od siebie, że przeważa zgodnie z wymogami traktatowymi kwalifikowana na większość, to jest 21 krajów z 28, musi poprzeć, żeby szef Rady Europejskiej został wybrany. I jeszcze w tym samym artykule w La Libre Belgique, czy możliwe jest to odłożenie decyzji? Raczej nie, bo nie ma znaczącego sprzeciwu wobec kandydata. Ja też słyszałam takie opinie wczoraj. Dyplomaci mówili, że gdyby cała Europa Środkowo-Wschodnia na przykład była przeciwna, no to wtedy byłaby inna sytuacja, ale raczej nie ma możliwości odłożenia decyzji, chociaż też jest dopisek, że wszystko zależy zależy od tego, jak bardzo zdeterminowana będzie Polska, żeby odłożyć decyzję bądź sprzeciwić się Donaldowi Tuskowi. No i jeśli problem nie zostanie rozwiązany i przywódcy uznają, że tego sprzeciwu Polski nie można zignorować, wtedy być może decyzja zostanie odłożona, ale to także będzie oznaczało, i tutaj już cytat z La Libre Belgique, że szefem Rady Europejskiej na pewno nie zostanie Polak. I jeśli spojrzeć na portale europejskie, Politico, e-Observer, Euractiv, też mniej więcej w tym samym duchu, to znaczy Donald Tusk pozostanie przy sprzeciwie Polski. No Euractiv jeszcze opisuje, jak to będzie wyglądało. Dodam tylko, że jeśli w momencie, kiedy rozpocznie się ta sesja robocza o godzinie 16, bo o 15.30 jest spotkanie z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, po pół godzinie Antonio Tajani wyjdzie z sali, wtedy już tylko zostaną przywódcy. I to jest pierwszy punkt obrad. Wtedy premier Malty powie, że chciałby poinformować, jak rozkładają się głosy, i szef Rady Europejskiej, ponieważ poparcie dla niego sądował, premier Malty, czyli Donald Tusk, będzie musiał opuścić salę. Wtedy sami już przywódcy 28 krajów, nie będzie też żadnych współpracowników, tylko przywódcy 28 krajów i sekretarz generalny Rady będą na sali i wtedy oni zdecydują, czy poprzeć Donalda Tuska, czy odłożyć decyzję, czy przeciągać, odłożyć decyzję o kilka dni, kilkanaście tygodni, czy też jeszcze przeciągać i odkładać decyzję, powiedzmy, o kilka godzin podczas szczytu. Takie jest przekonanie, że należałoby, jeśli nie dzisiaj, no to na pewno nie przeciągać do nocy, ponieważ już jutro jest spotkanie przywódców 27 krajów bez Wielkiej Brytanii. To jest to przygotowanie do negocjacji z Londynem w sprawie Brexitu. Spodziewany jest wkrótce wniosek, oficjalny wniosek Wielkiej Brytanii o woli wyjścia z Unii. Dziękujemy. To Bruksela i Beata Płomecka, która jest na miejscu i będzie oczywiście obserwowała wszystko to, co się wydarzy, o czym będzie także informowała w naszych serwisach i w popołudniowej audycji. Let's turn our backs to other reasons why we shouldn't let us lay alone in each other's stare. Lay home. In the morning lands while the world gets busy, we lay alone. We lay alone. To look straight back into your eyes, and I don't need you to tell me so. Hey, ho. I don't wanna think no more. I don't wanna know. You'll tell me when it's my time to go. Hey, ho. Zapraszamy do reklamy. Urządzasz się i szukasz dobrych okazji? Wybierz się do Black Red White po wyjątkowe meble i dodatki. Teraz 10% taniej, w 20 wygodnych ratach 0%. Tylko do 14 marca. Więcej na brw.com.pl. Meble Black Red White. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Kęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Wejdź na showmax.com, zobacz mój film Czerwony Punkt i wiele innych z listy moich ulubionych. Polecam Patryk Wega. Masz ochotę na dobre kino? Wejdź na showmax.com i wybierz setek filmów i seriali. 14 dni za darmo, potem tylko 19,90 miesięcznie. Showmax. My ci pokażemy. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. Żegnamy